Mwasi nazali ndekoninga, azali mwasi ya bato. Kasi ndenge tolingani na ye, nakanisi ye na mobali na ye, balingani boyete. Nazali komituna, ndenge nini mwasi ya kopabola kaboligo. Yanga na mobali na ye, ngai ya bato, nayibaka koyiba, soki bazwinga lelo yo. Nakanisi na kosamba mwasi nazali nde kolinga azali mwasi ya bato. Kasi ndenge tolingani na ye nakanisi ye na mobali na ye balingani boyete. Nazali komituna ndenge nini mwasi ya kokabolaka bolingo yanga na mobali na ye. Ngai ya bato nayibaka koyiba soki bazwinga lelo yo nakanisi na kosamba. Nazali nde kolinga, azali mwasi ya bato. Kasi ndenge tolingani na ye, nakanisi ye na mobali na ye, balingani boyete. Nazali komituna, ndenge nini mwasi ya kokabola kabolingo yanga na mobali na ye. Ngai ya bato nayibaka koyiba soki bazwinga lelo yo nakanisi na kosamba. Oh, kosamba na kosamba na nini nalingaka ye mingo, nalingaka ye mingo na nini komboma. Nalingaka ye mingo, nalingaka ye mingo na nini kosasa. Permission na kosanga na mbanda kutana kamingyo ae makangatao na komiye visa. Tokutana kamingyo ae makangatao lelo hako yeba. Mafandi na ye minge atikelanga mopaya, atikelanga nyao, atikelanga nyao bolingo yanga ya singa. Atikelanga nyao, atikelanga nyao bolingo yanga ya tembe. Sasa, mi sona kosanga na banda esuedi. kutana kamingyo ae makangateo na komiyebisa Tokutana kamingyo ae makangateo lelo hako yeba Bafandi na yembinge atikelanga bosu poli Atikelanga yebo, atikelanga yebo Bolingo yanga yasika Atikelanga yebo, atikelanga yebo Bolingo yanga yatembe Chua.